sana bir kelime söylemedim. Oturduğun yerden kuruyorsun. Rüyanda mı görüyorsun enteresan tabirlerini de okuyor musun? Ha? Arkadaş ayağı güzel numaraymış, hafiften haddini aşıyorsun. Her işin bir ağırlığı vardır, tartıya fikirsiz çıkıyorsun. Hadi oradan, oradan. Çıkışlar sağdan, sağdan, sağdan. Olsun için, yansın için. Biri gider biri gelirle hiç olmaz işim, olmaz işim. Hadi oradan, gözün değil için. Güzel olsun için, yansın için. Biri gider biri gelirle hiç olmaz işim, olmaz işim. Hadi oradan, hadi hadi hadi hadi hadi. Çıkışlar sağdan. Gerçekten takdire şayan, alkış tutamam şaşkınlıktan. Kendine mahsus hoş birisin, git özgürlüğünle yaşlan. Risk alma sen hiç hayatından, sustur içindeki aşığı. Millet ölsün heyecanından, sen boşa salla hep kaşı. Hadi oradan, gözün değil için. Güzel olsun için, yansın için. Biri gider biri gelirle hiç olmaz işim, olmaz işim. Hadi oradan, gözün değil için. Güzel olsun için, yansın için. Biri gider biri gelirle hiç olmaz işim, olmaz işim. Hadi oradan, hadi hadi hadi hadi hadi, hadi. Çıkışlar sağdan, hadi hadi hadi hadi hadi. Hadi oradan, hadi hadi hadi hadi. Çıkışlar sağdan. Benden ne ben senden daha değil. Sussak konuşmasak daha mı iyi? He? Hadi oradan, hadi oradan. Çıkışlar sağdan, çıkışlar sağdan. Hadi hadi oradan, hadi hadi oradan. Çıkışlar sağdan. Hadi oradan, gözün değil için. Güzel olsun için, yansın için. Biri gider biri gelirle hiç olmaz işim, olmaz işim. Hadi oradan, gözün değil için. Güzel olsun için, yansın için. Biri gider biri gelirle hiç olmaz işim, olmaz işim.